जो मंत्रहीन और क्रियाहीन मेरा पूजन किया जाता वह मेरी आरती कर देने पर सर्वत्र परिपूर्ण हो जाता है। जो मार्ग शेष मास में कपूर से दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। स्तुति पाठ मंत्र जप साष्टांग प्रणाम तथा दामोदर मंत्र के जप का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं तदंतर नवेद का भोग लग जाने पर कपूर वासित जल से मुझे आचमन करावे, पान दे और हाथ धोने के लिए चंदन अर्पण करें, फिर पुष्प अंजलि देकर भक्ति पूर्वक कपूर से आरती करें, मुकुट और आभूषण आदि समर्पित करके छत्र चवर भेंट करें तथा श्याम सुंदर विग्रह वाले भगवान विष्णु मेरे प्रति कृपा पूर्वक प्रसन्न मुख है। ऐसा ध्यान करते हुए अष्ट अक्षर मंत्र का 108 बार जप करें और स्तोत्र द्वारा भगवान का स्तवन करें। विद्वान पुरुष चलते हंसते और अगल बगल में देखते हुए तथा पैर से पैर को दबाकर हाथ को मस्तक पर रखकर खड़े होकर और व्यग्रचित होकर मेरे मंत्र का जप ना करें। जप के समय तथा व्रत होम और पूजन आदि में दूसरों से वार्तालाप ना करें। जप का फल तीर्थ आदि में सहस्त्र गुना और मेरे समीप अनंत गुना होता है। इस प्रकार अगन के महीने में मेरी पूजा करके जो प्रदक्षिणा करता है वह पग पग पर 7 दीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल पाता है। सहस्त्र नाम का पाठ अथवा केवल एक नाम का उच्चारण करते हुए जो भक्ति पूर्वक मेरी एक परिक्रमा भी कर लेता है वह प्रतिदिन के पाप को भस्म कर डालता है। जिसने भक्ति भाव के साथ मेरी 108 बार परिक्रमा की है उसने उत्तम दक्षिणा वाले संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान प्राप्त कर लिया है। अब तुम एक गूढ़ रहस्य की बात सुनो। अपने दामोदर नाम से मुझे ऐसी प्रसन्नता होती है कि जिसकी कहीं तुलना नहीं होती। गोकुल में जब मैंने दही का मटका फोड़ डाला तब मैया यशोदा ने मेरी कमर में रस्सी लपेटकर मुझे खूब कसकर ओखली में बांध दिया। तभी से मेरा नाम दामोदर नाम प्रसिद्ध हुआ। जो प्रतिदिन एकाग्रचित हो सूर्योदय काल में पवित्रता पूर्वक दामोदराय नमः इस मंत्र का 3000 जप करता है और 3.5 लाख जप पूरा होने पर उसका उद्धापन करता है, जबकि दशांश का हवन तर्पण और ब्राह्मण भोजन करता और इस प्रकार भक्ति पूर्वक इस अनुष्ठान को पूरा करता है उसे मैं मनोवांछित वस्तु देता हूँ। दामोदराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए प्रतिदिन मेरी प्रदक्षिणा और दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर सदैव मुझे साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथ दोनों पैर दोनों घुटने छाती मस्तक मन वाणी और दृष्टि से जो प्रणाम किया जाता है उसे साष्टांग प्रणाम कहते हैं। अपने मस्तक को मेरे चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को परस्पर मिला दें और प्रार्थना करें, हे परमेश्वर मैं मृत्यु रूपी ग्रह से परिपूर्ण इस संसार समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। फिर मेरे द्वारा दी हुई प्रसाद माला आदि को सादर मस्तक पर चढ़ाकर मेरी पूजा की पूर्ति के लिए इस प्रकार कहें, देव जनार्दन मैंने मंत्रहीन भक्तिहीन और क्रियाहीन जो पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से परिपूर्ण हो। विष्णु सहस्त्र नाम भीष्म स्तवराज गजेंद्र मोक्ष अनुस्मृति तथा गीता ये 5 प्रकार के स्तोत्र मुझे अभिष्ट हैं। महाभाग इन्हें सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मनुष्य एक बूंद भी शालग्राम शिला का जल पी लेता है वह मोक्ष का भागी होता है। जिनके मस्तक पर शालग्राम शिला का चरणोदक है तथा जो उस चरणोदक को पीते हैं उन पर सूतक और मृतक का भी अशोच लागू नहीं होता। मृत्यु काल में जिसको वह चरण अमृत दिया जाता है वह भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। राजा वीर बाहु के पूर्व जन्म का वृतांत एवं एकादशी व्रत और उसका उद्धापन। श्री भगवान कहते हैं ब्राह्मण कांपिल्य नगर में वीर बाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे सत्यवादी क्रोध पर विजय पाने वाले ब्रह्म ज्ञानी तथा मेरे भक्त थे। उनका स्वभाव बड़ा दयालु था। वे वैष्णवों के भक्त और मेरी कथा सुनने में सदा रुचि रखते थे। दानी विद्वान क्षमाशील पराक्रमी जितेंद्र तथा अपनी ही स्त्री से स्नेह रखने वाले थे। उनकी स्त्री पतिव्रता परम साध्वी तथा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपने उस रानी के साथ वे समूची पृथ्वी का पालन करते और मेरे सिवा दूसरे किसी देव को नहीं जानते थे। एक दिन महामुनि भरद्वाज महात्मा वीरबाहु के घर पधारे। उन्हें देखकर राजा ने विधि पूर्वक अर्घ दे उनका स्वागत सत्कार किया। अपने ही हाथ से उनके लिए आसन बिछाया और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके मुनि के आगे खड़े होकर कहा, ब्रह्म ऋषि, आज मेरा जन्म सफल हो गया। परमात्मा भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न है, जिससे आप जैसे योगी राज ने आज मेरे घर पर पर्दापण किया है। आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया हूँ। भारद्वाज बोले, महाभाग, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो। उत्तम प्रजाओं से युक्त वह धरती धन्य है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहाँ का राजा भगवान विष्णु का भक्त ना हो उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा है, परंतु वैष्णवहीन राज्य में रहना कदापि श्रेयस्कर नहीं है। जहाँ भगवत भक्त राजा इस पृथ्वी का शासन करता है उस पाप शून्य राज्य को वैकुंठ मानना चाहिए। जैसे मंत्रहीन आहुति मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध, दशमी विद्या एकादशी लंबे लंबे केश रखने वाली विधवा तथा स्नान के बिना व्रत, ये सब श्रेष्ठ नहीं माने जाते। उसी प्रकार बिना वैष्णव का राज्य भी अच्छा नहीं है। राजन, मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई है। जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है वह मेरी वाणी भी आज सफल हो गई है। तुम भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले परम पवित्र राजा हो। मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया है, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो। अब मैं जाऊंगा। इसी समय महारानी कांतिमती ने भी आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को प्रणाम किया। तब मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, सुंदरी, तुम सौभाग्यवती और पतिव्रता हो। शुभे, भगवान विष्णु में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। तत्पश्चात राजा ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य किया है जिससे मुझे अकंटक राज्य, गुणवान पुत्र, मुझ में मन लगाए रहने वाली परम सुंदरी एवं भगवत भक्त पत्नी आदि की प्राप्ति हुई है। मुने, मैं कौन था और मेरी स्त्री कौन थी? भारद्वाज ने कहा, राजन, तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा परायण शूद्र थे, नास्तिक, दुराचारी, परस्त्रीगामी, कृतघ्न, उदंड और सदाचार शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो यह स्त्री है यह पूर्व जन्म में भी तुम्हारी ही पत्नी थी। इसके लिए मन, वाणी और क्रिया द्वारा सेवन करने योग्य तुम्हारे सिवा दूसरा कोई नहीं था। यह पतिव्रता नारी तुम्हारी ही सेवा में लगी रहती थी। तुम पाप कर्मी थे, इसीलिए मित्रों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, भाई बंधुओं ने तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारे पूर्वजों ने जो धन संचित कर रखा था वह सब नष्ट हो गया। धन नष्ट हो जाने पर भी तुम्हें भोग की अभिलाषा जो कि तो बनी रही। पूर्व कर्मों के परिणाम से तुम्हारी खेती भी चौपट हो गई। उस दशा में सब ने तुम्हें छोड़ दिया, परंतु इस साध्वी स्त्री ने प्रतिदिन शीलकाय होती हुई भी तुम्हें नहीं छोड़ा। सब ओर से विफल मनोरथ होकर तुम निर्जन वन में चले गए और वहां अनेक प्रकार के जीवों को मारकर अपना पोषण करने लगे। इस प्रकार रहते हुए तुम्हें बहुत वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, महामुनि राह भूलकर उधर आ निकले। वे श्रेष्ठ ब्राह्मण थे और उनका नाम देव शर्मा था। उन्हें दिशा का भी ज्ञान नहीं रह गया था। वे भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर दोपहर के समय वन में गिर पड़े। उस दुख से पीड़ित ब्राह्मण को देखकर तुम्हारी मन में दया आ गई। वे बूढ़े थे और तुमसे अपरिचित भी थे, तो भी तुमने उनका हाथ पकड़कर उठाया और कहा, ब्रह्म ऋषि, तुम कृपा करके मेरे आश्रम पर चलो, वहाँ जल से भरा हुआ सरोवर है जो कमलों के समुदाय से सदा सुशोभित रहता है।